อนนี้ครับเราไปรับสายสดๆหน้าไมค์กันดีกว่าครับเป็นสายของคุณโยนะครับผมสายของคุณโยอายุ27ปีครับยังวัยรุ่นอยู่เลยให้ชื่อเรื่องว่ายังเฝ้าที่นี่ครับต้องบอกว่าน้องโยเนี่ยมีประสบการณ์ของอาจารย์ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางผ่านมาแล้วประมาณสัก7ปีได้เดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันครับเรื่องที่มีชื่อว่ายังเฝ้าที่นี่ครับสวัสดีครับน้องโย สวัสดีครับพี่ตั้มครับ สวัสดีครับได้ยินเสียงผมชัดเจนเนาะ ชัดเจนครับ โอ้เสียงใสเลยคุณโยตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนเอ่ย พอดีอยู่ที่เชียงใหม่ครับ เชียงใหม่เลยเหรอที่บ้านเนาะอยู่ตรงไหนครับของเชียงใหม ่อยู่แถวสารพีครับพี่ตั้ม โอ้สารพีเหรอจำได้สมัยนั้นผมชอบไปหาของทานแถวนั้นเยอะอยู่เหมือนกันนะครับฟังจาก YouTube ใช่ไหมฮะ ครับใช่ครับดูสตรีมมิ่งคร ับ ชัดเจนนะ ครับผม มาครับพี่โอน้องโยสิเรื่องยังเฝ้าที่นี่เป็นเรื่องของอาจารย์ใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำปางน่าสนใจครับเรื่องราวเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับน้องโยครับ ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะเล่าเรื่องต้องอธิบายตัวตึกก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าคนฟังจะไม่เข้าใจ ครับ คือมหาลัยเนี่ยเขาสร้างมาเนี่ยคือเขาสร้างคือความเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยกับอเมริกันเนี่ยครับคือเรื่องสไตล์ของตึกก็จะเป็นแบบเหมือนเมืองนอกอะพี่ตั้มคือไอ้ชั้นข้างบนนะคือชั้นบนสุดจะมีตึกมี3ชั้นนะฮะแล้วชั้นข้างบนเนี่ยปกติแล้วตึกทั่วไปมันจะเป็นแบบเป็นฝ้าเพดานใช่ไหมแล้วก็เป็นดาดฟ้าใช่ไหมครับ ครับ แต่ตึกมหาลัยเนี่ยมันจะเป็นหลังคาแล้วตัวหลังคาจะไม่มีฝ้าจะเห็นเป็นขื่อเต็มไปหมดเลยครับคือจะมีขื่อเยอะมาก เป็นสูงๆเลยอ่ะแล้วก็มีขื่อขวางอย ู่แล้วตรงชั้น3เนี่ยตรงที่ตรงกับขื่อเนี่ยมันจะเป็นลานกว้างๆไว้ให้นักศึกษาทำกิจกรรมกันอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ แล้วก็ทีนี้เนี่ยเรื่องมันมีอยู่ว่ามันมีคืนนึงครับคือเป็นช่วงที่คือใกล้สอบละอีกอาทิตย์นึงจะสอบไฟนอลละครับเนี้ยและอาจารย์เขาเล่าให้ฟังว่าคือมันเป็นช่วงที่อาจารย์ต้องสังเกตคือก็จะแต่ละคนก็จะกลับบ้านดึกบ้างบางคนก็เอางานกลับทำที่บ้านบ้างอย่างเงี้ยครับ ครับ และอาจารย์ก็ทำงานไปเรื่อยๆจนสักประมาณสักสองทุ่มครึ่งได้ครับอาจารย์ก็รู้สึกว่าอยากเข้าห้องน้ำแกก็เลยคือห้องอาจารย์เนี่ยอยู่ชั้นสามในห้องทำงานของอาจารย์อ่ะแกก็เดินมาห้องน้ำครับพี่ตั้ม ครับ ห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำเนี่ยมันจะเป็นเข้าไปอ่ะตามนิพพานมันจะหนีซ้ายจะเป็นห้องน้ำผู้ชายขวาเป็นห้องน้ำผู้หญิงแล้วประตูมีตรงกันน่ะพอเข้าไปเนี่ยอาจารย์เข้าไปคือเข้าไปฉี่สักแป๊บนึงเขาก็เดินออกมาจังหวะเขาเดินออกมาน่ะเขาเห็นเหมือนผู้หญิงนะครับยืนอยู่ตรงหน้ากระจกของห้องน้ำผู้หญิงนะครับเป็นคนเลยนะครับคือแบบไม่เหมือนไม่ดูแบบไม่เหมือนผีอ่ะคือเป็นคนเลยแบบคือแบบก็ใส่ชุดเหมือนอาจารย์เจ้าหน้าที่ของมหาลัยอะไรเงี้ยครับแกก็ไม่ได้สนใจแกเดินเลยมาสักนิดนึงครับแกนึกขึ้นได้ว่าแกวางกระเป๋าเงินไว้ตรงหน้าหลังหน้าแกก็หันหลังกลับไปหยิบนะครับพอจังหวะแกเดินผ่านประตูห้องน้ำผู้หญิงอ่ะแกเหลือบเข้าไปทางห้องน้ำผู้หญิงอ่ะแกเห็นว่าไม่มีใครอยู่เลยครับพี่ตั้ม ครับ แกบอกว่าคิดในใจว่าออกไปตอนไหนวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าคิดว่าจะเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้ยึดติดประตูนี่อย่างเงี้ยครับแกก็เลยแบบลองชะโงกหน้าขึ้นไปดูเข้าไปดูในห้องน้ำผู้หญิงครับพอจังหวะแกใช้โอกง่าเข้าไปเนี่ยห้องน้ำผู้หญิงอะครับประตูห้องน้ำมันเปิดหมดเลยครับที่เป็นห้องส้วมอะแกเริ่มแกขอไปดีแล้วพี่ตั้ม เปิดหมดเลยเหรอ เปิดหมดเลยครับคือไม่มีห้องไหนปิดเลยปกติคนละห้องน้ำจะมีเสียงปิดใช่ไหมครับแล้วกลางคืนมันเงียบอะพี่ตั้ม ครับ แกก็บอกว่าอาจจะตาฝาดมากเมื่อกี้อะไรเงี้ยแกก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแกก็หยิบของอะไรเสร็จปุ๊บแกก็ไปนั่งทำงานอีกสักพักนึงก็ประมาณสักสามทุ่มแกรู้สึกว่ามันดึกละแล้วหิวข้าวละจะออกจากมหาลัยเพื่อไปหาข้าวกินแล้วก็กลับมาทำต่อที่ห้องก็ได้ที่หอพักอะไรเงี้ยครับ ครับ แกก็เก็บของเสร็จปุ๊บเนี่ยจังหวะที่แกเก็บของพี่ตั้มแกแบบเหมือนมีผู้หญิงเดินผ่านหน้าห้องอาจารย์นะครับแต่เป็นเงาดำๆแบบแกเห็นว่าเป็นเงาอาจจะดูเป็นเงาผู้หญิงอะเดินผ่านไปแวบนึงแกก็เงยหน้าขึ้นมาดูมันก็ไม่มีอะไรนี่แกก็เริ่มแบบคิดว่าลักษณะคืนนี้จะแบบเหมือนคนลุกแล้วว่าเฮ้ยจะโดนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะจุดนี้มันมีกิจศัพท์ว่าแบบมีคนเจอหลายคนละอะไรเงี้ยครับแต่เรื่องราวของแต่ละคนจะแตกต่างกันและอาจารย์คนนี้แกก็แบบเหมือนฟังจากนักศึกษามาเยอะแกก็คิดแบบสักพักนึงก็คงไม่มีหรอกมั้งคงตาฝาดมั้งเพราะว่าทำงานหน้าคอมมันจะเบลอๆเงี้ยครับ ใช ่แกก็ปิดคอมอะไรเสร็จแกก็เก็บของกลับบ้านแกล็อกประตูปิดไฟเสร็จปุ๊บจังหวะที่แกเดินมาพี่ตั้มไอ้ตรงลานว่างๆนะครับตรงที่ตรงกระเคือครับแกก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครเดินตามมาพี่ตั้มแกก็หันกลับไปดูก็ไม่มีใครแกก็เริ่มหวั่นแล้วครับแล้วพอดีจากที่แกยืนอยู่ตรงนั้นนะฮะมันเหมือนมีน้ำอะไรรู้หยดลงมาจากข้างบนนะครับ น้ําหยดลงมานะ ใช่ครับไม่ใช่เลือดนะมันเป็นแบบเป็นน้ำแกบอกเป็นน้ำใสๆมันน้ำเปล่าๆเลยครับไม่ใช่น้ำลายหรืออะไรทั้งนั้นนะ ครับ แกก็บอกว่าหลังคามันรั่วหรือเปล่าหรือว่าฝนตกแกก็เงยหน้าขึ้นไปดูพี่ตั้มจังหวะที่แกเงยหน้าขึ้นไปครับแกเห็นแบบเป็นขาคนอ่ะพี่ตั้ม เฮ้ย คนละขนลุกเลยเนี่ย เป็นขาคนเลยเหรอ ใช่ครับขาคนพี่ตั้มแล้วคือแบบด้วยมันคือบนขื่อมันจะไม่มีไฟเนาะมันจะเป็นไฟจากหลอดนีออนข้างล่างนั่นแหละมันสะท้อนขึ้นไปฮะ เออ ไม่เห็นอ่ะเป็นผู้หญิงฮะชุดเดียวที่แกเห็นในห้องน้ำอ่ะนั่งอยู่บนขื่อพี่ตั้มแล้วขื่อมันสูงมากคือคนมันขึ้นไปไม่ได้อยู่แล้วมันต้องแบบมีบันไดต่อขึ้นไปถึงจะขึ้นไปได้อ่ะ ใครจะขึ้นไปเล่าเออ ใช่แกแบบเอาละว่าคิดในใจอย่าแบบตาผ่านหรือเปล่าแกก็ขยี้ตาแบบลืมตาทีก็ยังอยู่พี่ตั้ม ครับ แล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะก็แบบก้มหน้าลงมามองแกพี่ตั้ม ก้มหน้าลงมามองด้วยเหรอ ใช่แล้วหน้าขาวซีดอ่ะคือแบบไม่ได้หน้ากลัวถึงแบบเป็นผีเป็นช้ำเลือดช้ำหนองคือหน้าเป็นคนปกติเลยแต่เพียงแค่ขาวซีดอ่ะพี่ตั้ม ครับ แล้วแกแบบยิ้มแบบเป็นมิตรมากเลยยิ้มเหมือนแบบยิ้มแบบเป็นมิตรมากอย่างเงี้ย เออ ในท่าทางคือยิ้มแบบเป็นมิตรนะฮะคือไม่ได้ยิ้มแบบแสยะอะไรอ่ะแบบยิ้มแบบยิ้มให้เลยอ่ะ ครับ อาจารย์เขาแบบเผาแล้วโดนแล้วอย่างเงี้ยแกก็แบบรีบก้มหน้าก้มตาเดินลงบันไดเลยพี่ตั้มเดินเดินเดินลงมาเดินฝ่าความมืดพี่ตั้มแกเดินลงไปถึงรถปุ๊บอะแล้วที่จอดรถมันอยู่ข้างตึกเนาะ ใช่ แล้วจังหวะที่แกสตาร์ทรถอะเพื่อที่จะออกไปอะแกแบบเหลือไปเห็นกระจกมองข้างพี่ตั้มมันสะท้อนเห็นตัวตึกพอดีอะ เออ แกเห็นนะผู้หญิงคนเนี้ยยืนอยู่บนที่ชั้นสามนั่นแหละแต่ไม่อยู่บนขื่อนั่นคือยืนตรงระเบียงตึกแล้วอะแล้วเหมือนกับว่าเหมือนยืนแบบส่งแบบบายบายแกเหมือนส่งแกกลับบ้านอย่างเงี้ยครับ โอ้โหใจดีด้วยส่งขึ้นรถกลับบ้านเออ ใช่แกก็แบบรีบขับรถออกไปเลยพี่ตั้มแล้วแกก็เก็บเรื่องไว้ทั้งคืนแกนอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะแกก็ทำแบบทำทุกอย่างอ่ะทั้งคืนนะแกก็นอนไม่หลับ ตอนเช้ามาแกก็ไม่เข้าไปตึกนั้นอีกเลยฮะทั้งวันแกไม่เข้าไปเลยครับพี่ตั้มแกก็มานั่งทำงานอยู่ที่โรงอาหารแล้วพวกผมก็เห็นแกมานั่งแล้วตาแกแบบคนไม่นอนผมก็ไปทักอะไรเงี้ย ตาค้ำเลยตาบือเลยเข ้ าใจได้เลย ครับ เออ ใช่แล้วแกก็แบบเราเลยเล่าเรื่องเมื่อคืนที่ฟังอะไรอย่างเงี้ยพี่ตั้ม ครับ พวกผมแบบโอ้ยขนลุกเลยเพราะว่าตอนก่อนที่แกจะกลับอ่ะประมาณสักทุ่มนึงอ่ะพวกผมแล้วก็เพื่อนอีกสามคนเพิ่งเดินผ่านตรงนั้นเมื่อผมเอาต้องเอางานไปส่งอาจารย์อีกคนนึง ครับ แบบขนลุกแบบเฮ้ยดีนะเราไม่เจออะไรเงี้ยพี่ตั้มสักพักนึงก็มีแบบมีอาจารย์ผู้หญิงคนนึงเขาเดินมาหรือเขาทำงานมานานละอาจารย์ก็อายุสัก50แล้วอาจารย์คนเนี้ย ครับ แกก็มาถามว่าเล่าเรื่องอะไรกันเหรออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์นี่ก็เลยเล่าเรื่องที่เล่าผมฟังนี้ผมเล่าเนี่ยเล่าให้อาจารย์คนนี้ฟังทั้งหมดเลยอาจารย์คนนี้ก็หัวเราะ อ๋อ เป็นธรรมดาเจอกันบ่อยคือแบบพูดอย่างเงี้ยแบบเสียงเรียบเสียงมากแบบเจอกันบ่อยเหมือนแบบคนเจอผู้หญิงคนนี้บ่อยมากพี่ตั้ม จนเป็นเรื่องชินชาอย่างนี้หรอ คือแบบถ้าคนอยู่มานานเขาจะรู้ว่าตรงเนี้ยณเวลาเนี้ยประมาณเนี้ยน่าจะเจอแบบนี ้ครับ และอาจารย์คนนี้เขาไม่รู้ครับแกบอกลูกนี้กลับบ้านน่าจะทุ่มครึ่งก็ดีแล้วแล้วทีเนี้ยพวกผมก็สงสัยว่าถามว่าอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องผู้หญิงคนนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหม ครับ อาจารย์ผู้หญิงเขาเล่าให้ฟังว่าเราไปสักตอนที่ช่วงแบบมหาลัยเปิดใหม่ๆได้สักคือมหาลัยเนี้ยมันเปิดมาสอนมาแล้วเกือบ30 ปีละช่วงที่ผมไปเรียนนะครับ 30 ปี คือมหาลัยเนี้ยสร้างมานานละ ครับผม สัก30 ปีช่วง5 ปีแรกเนี้ยก็ยังไม่มีอะไรอ่ะแล้วก็ปีที่6เนี้ยมันมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะแบบเป็นเจ้าหน้าที่ของคณะพวกเลขาอะไรอย่างเงี้ยที่เขาทำเอกสารของคณะเองฮะคือเขากลับบ้านดึกแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าเขาแบบลื่นลงตกบันไดอะพี่ตั้ม ลื่นตกบันได ด้วยความวูบอะไรตกลงมาปุ๊บเนี่ยแล้วแกก็เหมือนมาหัวฟาดพื้นนะหมดสติไป ครับ แล้วก็เลือดก็ออกแต่ก็คือไม่มีใครอยู่ในตึกละในวันนั้นอะแล้วก็ตอนประมาณสักตีสองอะรปภ.มาเจอฮะรปภ.ก็มาตรวจตึกปกติอะเขาก็มาเจออาจารย์คนนี้นอนอยู่บนพื้นก็เลยแบบบอกแบบโทรเรียกรถพยาบาลอะไรมารับไปแต่ก็ไม่ทันนะคือแกเสียชีวิตไปละ ครับหัวกระแทกอ ่ ะ ใช่ครับหลังจากนั้นก็จะมีคนเจออย่างเงี้ยประจำเนี่ยครับก็เหมือนว่าแกยังห่วงงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ แต่แกจะมักจะมาดีนะคือไม่มาแบบเป็นสภาพแบบช้ำเลือดช้ำหนองคือมาเป็นสภาพอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับ คือเหมือนคนนั่นแหละมาทักมาอะไ ร ก็ยังวนเวียนอยู ่ใช ่ครับ บางคนก็เห็นแต่เห็นแกนั่งในห้องเรียนบ้างนั่งในห้องประชุมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ อ าจารย์บางคนเนี่ยเจอถึงขั้นมาเคาะประตูแบบเหมือนกับว่าทำไมดึกๆมันมาเคาะประตูแล้วก็บอกว่าทำไมยังไม่กลับบ้านอีกอะไรเงี้ยครับ ครับ อาจารย์บางคนแบบแกก็แบบช่วงใหม่ๆนี่คือแบ จะมีคนเจอบ่อยมากแต่หลังๆนี่ก็ไม่ค่อยมีคนจะเจอแล้วเพราะว่าคนที่เขารู้เนี่ยเขาก็จะไม่ได้อยู่ตึกยี่ระกลางคืนตัวอย่างนักศึกษาทำกิจกรรมรับน้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าไม่แนะนำว่าที่บอกเฮ้ยอย่าไปทำที่ตึกนี้นะ อ๋อครับ เรื่องแม่ก็เลี่ยงให้ไปแบบไปทำตึกอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย คร ับ พี่ตามเรื่องก็ประมาณนี้ครับแต่เรื่องนอกตึกเยอะมากตึกเนี้ยที่ผมเรียนเนี่ย โอ้แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยทางมหาวิทยาลัยหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องอะไรก็ตามแต่คือรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาจารย์คนนี้ที่เสียชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราได้มีการทำบุญหรือว่าการแบบเขาเรียกว่าไงทำพิธีกรรมอะไรต่างๆให้กับอาจารย์เขาไหมฮะ อ๋อจริงๆเป็นการคือโรงเรียนเนี่ยมหาลัยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเจ้าของอะมหาลัยเขาเป็นศาสนาคริสต์ครับเขานับถือศาสนาคริสต ์อ๋อศาสนาคริสต์ครับ และช่วงใน10ปีแรกที่แกสร้างตึกเนี่ยแกไม่มีพระเลยนะจะเป็นแบบไม้กางเขนอะไรเงี้ยแล้วก็ทำบุญบ้างไม่ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอหลายปีเข้าแล้วเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันมีคนเจอบ่อยเลยครับแกก็เลยให้สร้างพระพุทธรูปไว้ข้างหน้า อ ะไรอะไรเงี้ยครับแล้วตั้งศาลไว้หลังตึกเนี้ย ครับ แล้วก็เรื่องราวก็แบบมันผ่อนคลายลงมาก็มีคนเจอไม่บ่อยละอะไรเงี้ยครับ ก็ลดน้อยถอยลงมา ใช่ครับแต่จังหวะอาจารย์คนนี้ไปเจอพอดีแบบจังๆเลยอย่างเงี้ย ทำงานดึกไงคงเห็นใจแหละแล้วอยากมาอยู่เป็นเพื่อนหรือเปล่าอู้แต่เชื่อไหมน้องโย แบบนั้น เมื่อตะกี้เนี่ยตอนที่น้องโย ขับรถยังไปส่งเลยอ่ะ มีบายบายอยู่บนชั้น3เอางี้น้องโยเม ื่อ ก ี ้ครับเมื่อกี้เชื่อไหมน้องโยตอนที่น้องโยเล่าให้ฟังว่ามีคนขึ้นไปนั่งอยู่บนคานเนี่ยแล้วห้อยขาลงมาแล้วก็เป็นผู้หญิงหน้าขาวๆอะไรเงี้ยมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ผมเมื่อกี้นั่งอยู่อ่ะโยมีลมอ่ะมันพัดมาแบบวูบเข้าหน้าขาผมอ่ะตกใจเลยไปเงี้ยเกือบจะหลุดอาการแล้วผมก็เลยยกขาขึ้นมาตอนเนี้ยจังหวะมันแบบเป๊ะพอดีเลยนะซึ่งผมดูแล้วแบบลมแอร์มันก็ไม่น่าจะมาโดนข้างในห้องส่งก็ไม่มีลมแต่ลมมันพัดมาเหมือนแบบวูบอย่างเงี้ยจังหวะที่คุณโยเล่าผมขนลุกเลยเมื่อกี้เนี่ย ผมก็ขนลุกจังหวะที่จะเล่าผมก็ขนลุกเหมือนกันที่ขนาดอยู่ในห้องแอร์นะแบบ ใช่ แบบเรื่องเนี้ยทุกคนที่ได้ยินได้ฟังอ่ะมักจะขนลุกทุกคนแล้วแบบทุกคนจะรู้สึกว่าจะหน้าเสียหมดเลย ครับ แล้วมหาลัยผมนี่จะมีเรื่องเล่าเยอะมากทั้งมันมีแบบเป็นมหาลัยคริสต์นะครับมันจะมีแบบมีคนเคยมาผูกคอตายด้วยแล้วแบบมีแบบเด็กจมน้ำตายเลยครับโอ้เยอะมากแล้วแบบมีคนเห็นกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยโอ้โหเรื่องเล่าเยอะฮะ โอ้ยแน่นอนโอ้ยอะไรอ๋อตกใจตัวเองสายไม้ล่วงใส่ขาคืออย่างนี้เรื่องเล่าจากสถาบันต่างๆยิ่งเป็นสถาบันศึกษาเอาง่ายๆเนี่ยน่ากลัวทุกที่เลยอ่ะแม้แต่โรงเรียนมัธยมเองพูดง่ายๆว่าห้องที่น่ากลัวที่สุดก็คือห้องดนตรีไทยนี่แหละเดินไปนี่ก็ต้องมีรู้สึกหลอนบ้างแหละและยิ่งตรงส่วนไหนของโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยที่เคยมีเรื่องเล่าเนี่ยถ้าเราได้เฉียดไปแถวนั้นอ่ะถ้าคุณโยผ่านไปแถวนั้นคุณโยก็ต้องขนลุกเชื่อไหมล่ะจะกลางวันแสบก็ตามแต่ยิ่งรู้ว่าเนี่ยบันไดตรงเนี้ยที่อาจารย์ท่านตายโอ้โหนะ ใช่ครับ แล้ว ผมก็ไม่รู้นะจนอาจารย์คนนี้มาเล่าแล้วก็อาจารย์ผู้หญิงมาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบโอ้ยแล้วมาเราแบบเราไปตรงนั้นบ่อยมากทำงานคือเพราะว่าต้องเรียนตึกนั้นไงพี่ตั้ม อ๋อต้องเรียน ที ่นั่นด้วย ต้องส่งตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ เป็ นตึกที่ผมในคณะนิเทศศาสตร์ครับในคณะนิเทศศาสตร์แล้วตึกนั้นมันเป็นตึกของนิเทศศาสตร์ทั้งหมดเลย อ๋อในนิเทศศาสตร์นะ ครับ แหมแล้วตอนนี้เป็นยังไงฮะน้องโยเรียนจบหรือยังครับ โอ้จบมาหลายปีแล้วครับทำงานแล้วพี่ตั้ม อายุ27น่าจะจบแล้วล่ะเนาะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับบอกได้ไหมเอ่ย เป็นด้านการแบบการสื่อสารมวลชนอย่างเงี้ยฮะ อ๋อตรงสายพอดีเลยเนาะ ครับ ครับครับอ่ะยังไงก็ขออวยพรให้ทำงานสำเร็จลุล่วงในทุกๆงานนะที่ได้รับคำสั่งมาแล้วขอให้เงินเดือนขึ้นเยอะๆแล้วก็เลื่อนขั้นเป็นเจ้าคนนายคนไวๆละกันเนาะองโยอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับ ครับทั้งหมดแล้วครับสำหรับเรื่องนี้นะครับจะมีเรื่องอื่นอีกเยอะแบบ โอ้ยินดี มันเล่าให้ฟัง มาเล่าให้ฟังได้นะครับ มีประเภทแบบเก้าอี้ทำงานแบบเคลื่อนไปเคลื่อนมาด้วยรุ่นที่ผมเจอมาเงี้ยครับพี่ตั้ม เหรอได้มีโอกาสเดี๋ยวเล่ากันใหม่นะแต่ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับน้องโยและยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับ